A héten a Blick elkezdte szivárogtatni a Schadl-Völner korrupciós botrány lehallgatott telefonbeszélgetéseit. A legutóbb nyilvánosságra hozott egyik hangfelvételen elhangzik Varga Judit igazságügyi miniszter neve, de kiderült az is, hogy Schadl György az igazságügyi minisztériumban nem csak Völner Pállal tartotta a kapcsolatot. A hanganyagokban szó esett azokról az egyetemi vizsgákról is, amiken pénzért cserébe lögdösték át a fontos embereket, és melyeket azért kellett elvégezni, mert feltétele volt a végrehajtó pályázatoknak. A telefonbeszélgetésekből szintén kikövetkeztethető, hogyan zajlott a pályázatok kiírása, mivel erről is folyamatosan egyeztettek. Már javában tartott ellenük a nyomozás, amikor a volt igazságügyi államtitkár a feleségének arról beszélt a telefonba, hogy tud olyanokat mondani, amiktől egyesek széken meginokhat. Ugyanezzel a telefonbeszélgetéssel kapcsolatban például Rogán Antal kabinetfőnökének neve és vizsgája is felbukott a nyomozati anyagokban, de a vádiratban már nem szerepel. Az ügyészség Schadl Györgyre 10, Völner Pálra 8 év letöltendő börtönbüntetést kért akkor, ha beismerő vallomást tesznek. Emellett pénzbüntetés, vagyonelkobzás, közügyektől és a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltást is kaphatnak. A NER a maga bulvár sajtójában végzi el önmaga leleplezését, mert már ez sem bízhatja az ellenzékre. Hát az a helyzet, hogy a NER itt és most szakít azzal a gyakorlattal, hogy az általa végzett, intézményesített korrupció az tulajdonképpen a rendszerének a lényegét képezi, mert ez nem korrupció, mert a korrupció az a lopás, itt viszont van ellenérték, ez pedig a hűség. Tehát itt a kiutalt javakért, amelyeket nem ellopsz, hanem azokat kiutalja neked a magyar állam, persze nem hivatalosan, de tudod, indulj el a pályázaton, és majd te nyersz, csak figyeld. Ilyen módon. És most úgy tesz, mintha küzdene a korrupció ellen, mintha harcolna a korrupció ellen. És kvázi leválaszt a saját intézményes, feudális, hűbéri gyakorlatáról egy szeletet, kinevezi korrupciónak azt, amikor elkövették, még nem korrupció volt, csak amikor Orbán Viktor elengedte annak a kezét, aki a hűbért kapta, abban a pillanatban utólag is visszaminősül korrupcióvá, és leleplezi azt. Mintegy ezzel is kifejezésre juttatja, hogy nem csak az Európai Unióban vannak következményei a korrupciós ügyeknek, hanem Magyarországon is. Ez pedig így a rendszer 13. évében azt jelzi, hogy Orbán Viktor elsajátította a veszélyét annak, a kihívását annak, hogy a saját népszerűsége, hogy a pártjának a népszerűsége, hogy a saját legitimitása a magyarok egyre növekvő terhei nyomán megrendül. És ebben a helyzetben mindaz, ami eddig vicc tárgya volt, meg legyintés tárgya volt, meg tulajdonképpen még így úgymond imponált is a magyaroknak, az hirtelen irritáció tárgyává válik. Tehát most már ezt az irritációt kell kezelni, és kvázi Orbán Viktor úgy csinál, minthogyha lenne Magyarországon korrupció, ahogy nincsen, hangsúlyozom, nincs korrupció, mert ez hűbér, ez feudalizmus, ez nem korrupció, legfeljebb, ha Magyarországot jogállamnak tekintenénk, akkor azt kéne, hogy mondjuk, hogy Magyarország minden idők egyik legkorruptabb jogállama, ehelyett meg arról van szó, hogy Magyarország egyáltalán nem korrupt, Magyarország minden idők egyik legkésőbbi feudalizmusa. Minden idők egyik legtartósabb és legkitartóbb feudális zárványa, ilyen értelemben. Innentől kezdve a konzervativizmusunk is sokkal hitelesebb, hiszen mit sikerült konzerválnunk? Ugye? Egy feudalizmust. Hol található ez még ennyire szépen életben, közelről megfigyelhető igen. módon? Csak tudod, ez valójában nem konzervativizmus, hiszen a konzervativizmus az egy modern eszme. Akkor a konzervativizmus a felvilágosodás utáni eszme, nem ez valójában egy tradicionalizmus, igen. Valójában egy tradicionalizmus. A szónak nem a filozófiai, hanem a politikai értelmében. Tehát tradicionalistának tekinthetjük Hanvas Bélát, de az egy filozófiai iskola, ez meg egy politikai ideológiai iskola, ebben az értelemben tradicionalista, abban az értelemben, ahogy mondjuk Evola tradicionalista, nem úgy, ahogy Hanvas Béla. Nekem is ez lett volna az első kérdésem, hogy te a Blik az nem a MediaWorks-é? Tehát, hogy onnan szivárogtatunk, akkor ezek szerint ez már egy hatóanyagától megfosztott ügy lehet. Annak ellenére, hogy van egy olyan felvétel, amin Sádl György a feleségét kéri meg, hogy hát a barátaink csipkedjék magukat, mert a várt segítség elmaradása esetén 60-70 országgyűlési képviselő feldobása is felmerülhet. 60-70, hát 135 képviselője van a Fidesznek összesen, meg egyébként is kb. 200, vagy 199. Ez jó magas szám, ha az ő feldobásuk felmerül, de ezek szerint nem valós a kockázat, hiszen akkor ez megfuttatható a Blikben. Mert nekem van egy olyan érzésem, hogy mondjuk azt, hogy három fázisban értelmeztem másképpen a dinamikáját annak, hogy ki valhat kiről, és ezért tartja vele sakban. Először azt gondoltam, hogy hát a kisebb befolyású politikusoknak kell tartani a gazdájuktól, mert mindenkiről lapul egy széfben egy boríték, amiben már összegyűjtöttük, ami kellemetlen, és hogyha nem működik jól a nexus, akkor az a boríték az ki fog nyílni, és egyenesen a Blikben fog kinyílni. Aztán arra gondoltam, hogy de hát ez kölcsönös, a kisebb befolyású ember is tud a nagyobb befolyásúról, ezért a végén ő is szinte eltávolíthatatlanná válik, mert mint ahogy egy ilyen hidegháborús patthelyzetben, vagy tudod, kölcsönös atomfenyegetésben végül mindenki meg tud ülni a seggén, aminek persze mi azt a következményét nyerjük meg, hogy az égvilágon soha semmi nem fog megváltozni. Most viszont úgy érzem, hogy itt valaki 60-70 országgyűlési képviselővel fenyegetőzik, mégis a gazdája folyatja ki a Blikbe a felvételeknek egy részét. Én belehallgattam nem túl hosszan, a barátnőm azt hitte, hogy kihangosítva telefonon beszélek valaki, csak aztán hallott, hogy miről, és akkor sejtette, hogy mégsem az én... Mégsem tenyered a pályázatot. Nem ez a jellemző, igen. És meg voltam lepve egy ilyen szerencsétlenkező virágnyelv, ugye, és sokkal nagyobb tisztelettel vagy távolságtartással beszélnek egymással, mint amekkora bratizást én egyébként elképzeltem volna. Nem titkolt kár örömmel vettem tudomásul Völner Pál lebukását, ugyanis ő, mint egy ilyen antikommunista McCarthy szenátorként vezette egyik munkahelyem a politikatörténeti intézet elleni keresztes hadjáratot, amikor a politikatörténeti intézetet kilakoltatták 2020 őszén, és hát Völner Pál az tényleg reggel, délben, este kommunistázott, és mindenféle rágalmakat aggaszgatott ránk. Aztán, hogy nem kiderült, hogy ez a szent életű, tiszta kezű, egykori bencés valójában mélyen ott van a mutyiban. És a legviccesebb az volt benne, hogy a lebukásnak a története, meg hogy kirajzolódik ez, ugye egy professzionálisan működő, ugye Magyar Bálinték által maffia államnak nevezett, mások vitatják, hogy ez a helyes kifejezés lenne, de mindenképpen egy profi működő pártállamban bukik le úgy, ahogy a Scorsese filmekben szoktak egyébként a közepes szintű bűnözők, akik valami nagyon nagyot akarnak megcsípni, aztán hát mégiscsak ugye túllépnek a képességein a körülmények. És itt fölmerül bennem az a kérdés, hogy a Völner Pálnak a lebukása, és ahogy említetted itt a telefonbeszélgetéseket, hogy virágnyelven ugye beszélgetnek, ez nem abból következik-e, hogy ő saját magának kezdett el dolgozni és félretenni? Tehát a NER-ben mindent eltehetsz, amennyiben ez ugye a gazda, a rejtélyes gazda, vagy a rendszer első számú kedves vezetője jóváhagyásával történik, és amennyiben a rendszer beilleszkedik, de amint valaki saját magának kezd el mutyizni, meg félretenni, zsebre dolgozni, akkor azzal ugye vét a NER törvényei ellen. És nem lehet, hogy ez volt a Völner Pálnak a bűn egyébként, és ez volt az ok, hogy őt lebuktatták, másfelől pedig az, hogy a saját médiájukban ugye lepezték le, és az ügyészség kiszivárogtatta az anyagokat, amelyben gyanúsan azért eltüntetnek ugye amennyire lehet, ez nyilván véletlenül maradt benne, de ugye a rejtélyes Tónira, Barbarára és Ádámra vonatkozó utalások egy részét bizony eltették, ez kivételesen benne maradt. Tehát ez az egész Völner ügy, ez lehetett egyszerre valami büntetés, talán, amennyiben ez saját kézre dolgozott, vagy saját zsebre dolgozott, ugyanakkor, mint az irányított robbantás ugye a házaknál, hogy jönnek a tűzszerészek, és akkor ők felrobbantanak egy épületet, ami már egyébként is ugye összedőlés veszélyes, És akkor így irányította, felrobbantották Völner Pált és körét, úgy, hogy ez a robbantás ne érjen el a rejtélyes Tónik Barbaráig hát, és Ádám. Ha ez egy ilyen városfejlesztési és revitalizációs projekt, akkor gyakrabban néznék ilyen robbantásokat, mert egy pillanatra oda nézel, és olyan elszámoltatás küllemű az egész. Tehát annyira ritka eset, hogy azt gondolná az ember, hogy valójában csak egy média hack, vagy egy színdarab, ami véletlenül a nyilvánosságban ugye zajlik. Mai hír, hogy ugye Sadlnak a páncélszekrényében ugye volt egy rejtélyes és hát instant legendává váló DVD, amin állítólag egy szexvideó szerepelt, valamint más egyéb anyagok, és hát, hogy az ügyészség ma megsemmisítette, vagy ma adták ki, hogy az ügyészség megsemmisítette ezt a szexdét. Jaj, de jó, hogy megsemmisítette. Hát mi lett volna itt az állami étoszával, ha ez nyilvánosságra kerül? Hát úgy a jó, ha a lángok martaléka. Hát na. Erre aztán semmi szükség nincs. Hát a szexvideókat egytől egyig meg kell semmisíteni. Nagyon helyes. Itt, nem mindegy, hogy étoszok vagy én toszok a DVD-n. A Pol Péter vezető ügyészség jakobinus erkölcsei lehettek azok, amik vezényelték őket. Másfelől egy hirtelen az utolsó Cserkész című film jutott eszembe, ahol gyakorlatilag a 20. percben véget érhetne az egész történet, mert megszerzik azt a kazettát, amelyen a korrupt ugye Bényárd szenátor beszélget arról, hogy miképpen adják, veszik a meccseket, meg ugye a komplett ligát, csak aztán ugye gyors tekerésben beletekernek a kazettába, és az autórádió bekapja a szallagot, és így vége, a bizonyíték eltűnik. Úgyhogy a 20. percén még nem érhet véget a film. Itt is gyors tekerésben nézhették meg ezt a DVD-t, és hát összekarcolódhatott. Ilyen ország a világon nincs, hogy az Orbán rendszer korrupciós ügyet gyárt önmaga ellen, mert nincs ellenzéke, mert az ellenzékét, akire ezt rá lehetne bízni, vagy el lehetne hozzá juttatni, vagy akár föl lehetne hívni, hogy Sanyikám, ezt hozzátok már nyilvánosságra a lapotokban, jaj, de hát már nincs lapotok jóformán, de a Népszavában lehetne ezt... Nektek nem osztottunk. Igen, legfeljebb a Népszavában lehetne nyilvánosságra hozni, de látszik, hogy erre sem tartják a Népszavát, tehát ennyit sem ér a Népszava. Annyit ér a Népszava azért, hogy Leisztinger Tamásnak meg kelljen vennie a Diós Győrt, de annyit nem ér a Népszava, hogy ott leplez le, hát még a végén, még az emberek Népszavát fognak olvasni, ezt nem kockáztathatjuk, nem szoktathatjuk le őket a Blikről. Na jó, Peti, tételezzük fel, hogy igazad van, és hogy az nem hűbér volt, amivel a Völner üzérkedett, hanem ez egy tényleges korrupció. Korrupció a korrupcióban, vagy a korrupció a nem korrupcióban, tehát a feudalizmus struktúrájában van egy bizonyos korrupt szereplő. El tudjuk azt hinni, hogy 2023-ig nem történt semmi korrupció, hogy most kezdő, hogy ez az első olyan ügy, amit Orbán Viktor felfedez. Hogy lopják a pénzt, hogy nem hűbérbe utalja ki, hogy nem azt a pénzt veszik fel, amit ő hűbérbe kiutal, hanem hogy kvázi azokkal a javakkal, amelyekkel korrektül kéne bánni, azzal üzérkednek és kvázi kiárulják az egyetemi helyeket, mondjuk. A rendszer 13. évében elmondhatjuk, hogy ez az első korrupciós ügy, amire Orbán Viktor rátenyerelt. Tudunk ebben hinni? Nem arról van szó, hogy eddig ellenérdekelt volt Orbán Viktor az ilyen ügyekben, és mostanra meg érdekelté vált Orbán Viktor az ilyen ügyekben. Mert eddig az ilyen ügyek azt jelentették volna, hogy a rendszere korrupt. Most az ilyen ügyek azt jelentik, hogy a rendszerében vannak következmények. Az is hazugság lett volna, tudod? Ez is hazugság. Mert valójában a rendszere nem volt korrupt, hanem a korrupció a amit nyugaton korrupciónak hívnak, az itt maga a rendszer lelke, ahogyan azt Lánci András mondta? Lánci András mondta. A Fidesz politikája, amit mások korrupciónak neveznek. Igen. Ugyanakkor meg, és ugyanakkor meg valójában ténylegesen nincsenek következmények, hanem valamiért ezt a nyomorult Völnert most lebuktatták, mert most szüksége van az Orbán rendszernek egy olyan precedensre, mint amilyet most éppen az Európai Unió is legyárt magából, egy korrupciós ügyre és egy kőkemény következményekkel járó bírósági eljárásra. Igen. És most ennek a legyártása zajlik. Miért van szükség itt a nyilvánosságra? Miért van szükség itt a Blikre? Miért van szükség itt a közvéleményre? Hát az Orbán Viktor fogott egy tolvajt, juttassa el az ügyészséghez az aktáját, az ügyészség folytassa levele szemben az eljárást, és kész. Intézze. Az eljárás részeként semmisítse meg az egyik DVD bizonyítékot. Igen, de tudod, itt ebbe be kellett vonni a Blikket. Itt ebbe be kellett vonni a magyarokat. És amikor ezt a tényt érzékeljük, akkor tapintjuk az ügynek a tényleg a lényegét, hogy itt valójában ez egy kommunikációs gesztus. Annak a gesztusa, hogy Orbán Viktor rendszerében következmények vannak, és igenis van korrupció. Talán az integritás hatóság első héten legyen mit az ászlajára tűzzön és meglobogtatni. Meglobogtasson, nem? Az biztos, hogy én is egy európai kontextusba helyezném be az egész történetet. Ugye 2021 november végén, december elején történt ez, pont akkor, amikor erősödtek a nyomások, hogy valamit Magyarországnak fel kell mutatnia, hiszen már közelgett az időpont, amikor a jogállamisági mechanizmust elindítják, és ez tényleg ez egy ilyen referencia munka lehetett volna arra, hogy itt valóban a NER harcol a korrupció ellen. De nekem mégis ez az egész Völner történet abban is gyanús, hogy mennyire Baleknak tűnik ez az ember, legalábbis a hírek alapján, hogy a Sald György az majdnem egy milliárd forintot eltesz egyébként, nagyon nagy összeget halmoz föl, és a Völner meg... Ennek a tizedét sem. 88 millió forintot tesz félre, de úgy, hogy ő az államtitkár. Olcsó János! De tényleg... 88 millió forintot? Hát máshol ennyi borravalót adnak? Hát könyörgöm, hát ez valahol bizonyos értelemben Orbán Viktorra is szégyent hoz, a kis stílűségével. Itt a felvételek közben két érdekesség, az egyik az, hogy elhangzik valami ilyen, hogy de addig is kéne valamiféle rendelet, amit nagyon gyorsan össze kell pakolni. Mi összerakunk egy tervezetet, de nagyon égeti a talpunkat a sztori. Tehát kívánságműsor van a jogalkotással kapcsolatban. A másik az pedig, hogy Völner trágyadombként jellemzi az Emmit, és azt is mondja, hogy olyan embereket gyűjtenek össze a közszférába, akik sehol nem kellenek, csupa kisebbségi komplexussal rendelkező irigy rosszindulatú lusta ember. De ezt az arroganciát... Nem először hallom ezt a mondatot, csak érdekes, hogy innen is sértetlenül előkerült ez a vélemény. Ezt az arroganciát, ezt nagyon gyorsan eltanulta, mint a rendszer sajátját, és mint a rendszerben őt is, meg akárkit is identifikáló jegyet. És tudod, valójában ez a... Itt a Bayer Zsolt az, aki diktálja az antibolsevista dacot, meg az antibolsevista arroganciát, meg az antibolsevista áldozati pózokat egyaránt. És tulajdonképpen az a dolgod, hogy figyeld azt, hogy Bayer Zsolt milyen gesztusokkal diktálja elő neked a politikát. Nyilván az igazságminisztériumból leszólnak Bayer Zsoltnak, hogy mik a keretek, amelyek között mozgunk, mik az ügyek, amelyek most fontosak, mik a kulcsüzenetek, amiket meg kell fogalmazni, de a Bayer Zsoltnak a kreativitására, meg a Bayer Zsoltnak a szolgálatkészségére is nagyon sok mindent rá lehet bízni. És akkor tudod, mindenki figyeli azt, hogy a Bayer Zsolt hogyan diktálja elő a politikát és a nemzeti együttműködés megélését a mindennapokban, és ezt mindenki alkalmazhatja a maga területén, a maga beosztásában, a saját alattvalóira vonatkozóan, hiszen hát ez a rendszer alapvetően egy vertikális módon működő rendszer, az urak és az alattvalók kapcsolatában fejezi ki magát.